más. Ha rám néz filmszakadás, az illat, amit imádok, rám ront, ha nem vigyázok. Az a szem, az a száj, az a sóhaj mind fáj. Merre van ez érdekel? Hidd el, csak az a szó olyan jó, ez az érzés mámorító. Merre van ez érdekel? Hidd el, csak kell. Mert nélküled én nem vagyok, sehol, se föld, se csillagok. Máshoz ér a szív király, gyere már, mert ez így nagyon fáj. Nem kell kell egy másik.